Elle me nommait plus ton modèle. Baby, y'a ça, na. Pinto, c'est au bourras. T'es la manine, dis-moi ça, ça là. Damien, alors, dans le sang, t'as l'air où l'on boit ma gana. Pas de voilà, la mandine, un bago. Diga, pas de l'entro, ma taille. Gagne tout, pas de l'inigal. Gagne tout, pas de l'inigal. La dis, c'est l'étrato. Gagne pas de l'inigal, bago. Gagne pas de l'inigal. Gagne tout, pas de l'inigal. Kahit wala sa inano. At hindi doon lang ako pagsawigan na naman tsaka hanap mo amin. Oo, hindi mo matatangking ako lang kakampi mo lahat kalaban. Kahit saan ba doon ang makapunta, kahit pa sa tulong nung walang manggalan. Kahit di mo na binabanggit, alam ko kaya ayaw ko na rin malaman. At di ko na rin kailangan, hindi ko na rin kailangan. Pero hindi totoo sa akin. Pag mong itago ang pagkamahiyakin, pagkamahiyakin. Alam mo naman na gusto mo din. Baby, ya sana. Pinto ko sa'yo bukas. Kailaman hindi magsasara. Dami ng alaw na nasanga. Talang walang gumagana. At wala naman di nagbago. Di ka pa rin tumatahan. Ganito ko ba tiniyay? Ganito ko ba tiniyay? Dating sa litrato. Ganun pa rin di nagbago.